نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، kama tulivyotangaza jana, leo ikiwa ni siku ya mwanzo katika nidhamu yetu ya hivi vitabu ambavyo tutaraji kuviendeleza, na darasa ya kwanza kama nilivyosema jana nakuwa na hii shamai Muhammadia ya Imamu Tirmidhi. Nasipendi kukariri maneno sababu ni wengi wa wale ambao pengine mahali ya kwanza, lakini hiki ni kitabu ambacho kimekusanya sifa za mtume, nasema ima za kimaumbile au za kitabia mpaka maisha yake pia. Kwa hivyo natukaeleza faida kwa nini Muislamu au sisi Islamu zengine tufundishane vitu kama hivi. Tukasema miongoni mwa faida ni muhimu pia kumjua yule mjumbe ambaye ni Mtume sallam aliyetumwa na Allah, Muislamu kumjua, sababu tukikumbuka ni katika zile tunasema masaa matatu ambayo takaraha Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye usulu talaq, sawa, taja moja ile akasema ma'rifatul abdi nabiyyan, kumjua mja mtume wake. Sasa haya ni miongoni mwa yale ambayo tutafundishana Muislamu kumjua mtume wake. Hii inaingia katika jumla kwa yale ambayo nasema ni masail muhimu ambayo Muislamu, kila Muislamu awe ni mwenye kusoma yule mtume amjue kwamba yuko vipi. Sasa tulianza darasa la nyuma au miaka daura tatu zilizopita tulipokianza hiki kitabu, na leo biidhnillahi tutaanza kwenye mlango babu majaa fi khufi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yani mlango unaozungumzia yaliyokuja katika kuzungumzia kufu za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kufu za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kufu nasema neno la Kiarabu, lakini ni aina ya soksi ambazo zatengenezwa na ngozi. Tukisema kufu ni aina ya ikama soksi, si tunajua soksi ni aina ya nguo ya kushona na nguo, lakini kufu ni kinyume kidogo, ni kama socks lakini tu umbile lake ni umbile la ngozi, ni umbile la ngozi. Kwa hivyo tunakuzungumzia kuhusu zile kufu za mtume, kwa sababu mtume alikatika mavazi moja hii alitumia kwa kuvaa kwenye miguu yake, na hili jambo pia tataallaku bisharia, pia ni jambo linafungamanishwa na sheria yetu kwenye ahkamu ya swala kama hizi, ndio pia muallif akaweka huu mlango. Lihadha al-Imam al-Allama Sheikh Abdul Razak kwenye sharhi yake akasema al-khufu, neno khufu yujmau ala khifafi, ni neno ambalo tunaweza kulikusanya wingi wake kwa neno khifafu, wingi wa khifafu umoja wake tusema ni al-khufu. Kwa hivyo akasema huwa maarufu, ni jambo au ni kitu ambacho ni maarufu tajulikana, yusna min al-jild, yatengenezwa na ngozi, tengenezwa na ngozi, wa yulbasu fil qadam, na huvaliwa kwenye mguu, fa yughathiha kamila, wakati mtu anapovaa ile khufu inafunika ule mguu mzima, yani mguu wote unakuwa ni wenye kufunikwa. Kwa hivyo akasema wa hadhihi tarjama, na huu mlango akadaha al-muallif, aliweka mwenye kitabu al-Imam al-Tirmidhi, malengo na shabaha ni nini? Asema libayani ma yataallaku bikufi rasulillahi sallam, kwa malengo ya kubainisha yale yanayofungamanishwa na hofu za mtume sallam, min haythu sifatu, kwa upande wa sifa yake, zile hofu sifa zake ziko vipi, wa shakluhu, na shakili yake au shakili zake ziko vipi, wana hali gani, kana mingineo ambayo yanafungamana na haya. Kwa hivyo riwaya ya kwanza kwenye huu mlango kuna riwaya mbili peke yake ambazo auradha al-Imam at-Tirmidhi. Ya kwanza anasema hadathana Hannadu ibn Sarri, hadathana qala hadathana Waqi' an Dalhami ibn Salih an Hujayri ibn Abdullah an ibn Bureida an Abi asema anna an-Najashi, anna an-Najashi, hakika Najashi. Na Najashi hapa ni maarufu kwetu kwamba akusubia yule mfalme wa kule Habasha. Sawa, an-Najashi ni mfalme wa kule Habasha. Na neno an-Najashi ni lakabu limuluki al-Habasha. Si jina lake. Sawa. Hili tunasema ni nickname. Ni kama vile kutumika neno la Firaun kwenye nchi ya Misri, lakini kana ni neno latumika kwa wale viongozi wao. Kwa hiyo tukisema faraina kwa Misri, wale wa Firaun wana majina yao wale utawali, lakini ule utawala wenyewe huita Firaun. Kama vile sasa watu wa Habasha mfalme wao au kiongozi wao akiwatawali aitwa Najashi. Kwa hivyo tukisema ni lakab, ni jina na nickname kwa wale wafalme wa Habasha. Na huyu mfalme ambaye amekusudiwa hapa, jina lake mwenyewe aitwa nani? Jina lake mwenyewe aitwa nani? Ulama wetusema aitwa Ashama. Jina lake aitwa Ashama, ndio jina lake. Na huyu bwana ama nabii sallallahu alaihi wasallam alimwamini mtume sallallahu wa athanaka hadha din, akaingia kwenye dini hii ya Kiislamu, wa mata ala al-Islam, na akafa kwenye Uislamu. Na mtume alipofariki huyu bwana aliweza pia kumswalia salatu al-ghaib, imswalia sala ya ghaib kwa kuwa Madina. Kwa hivyo aeleza hapa rawi akisema anna an-Najashi, baba huyu an-Najashi, ahada lin-nabii sallam, alimpelekea hadia zawadi mtume sallam za nini? Asema khufaini, zawadi ya za khufu mbili. Alimpelekea mtume sallam zawadi za khufu mbili, aswadaini. Ziko vipi? Akasema nyeusi, yani khufu mbili ambazo ni nyeusi. Sadajaini, na iko na maana mbili. Sadajaini maana khalisu as-sauda, yani ule wa uso wake ni ule wa kushika, sipa pengine umechanganyika na rangi nyingine. Na pia ghairu mankushai, hazikutobolewa. Hii lafzi ya sadajaini. Kwa hivyo ni khuf ambazo zilikuwa ni nyeusi, khalisu fi sawati, sawa, ule weusi wake ni weusi wa kutanda, yani lile umbile lake lote, na pia hazijatoboka au hazijatobolewa. Kwa hivyo alipomletea Mtume sallam kama hadia asema rawi falabi sahuma, mtume akazivaa. Thumma tawadha, kisha akatawadhi, wa masaha alayhima, alipotawadhi Mtume sallam man hakuzivua, alifanya mashi kwenye udhu wake, alifanya mashi juu ya zile nguo zake. Na hizi katika faida, ikiwa Muislamu madhana utakuwa ni mwenye kuvaa khufu pia katika ahkam ambazo pia shar'an zazingatiwa, waweza sheria na kupa ruhusa hiyo, waweza wewe usiwe ni mwenye kuzivua. Ukitawadhi kufika kwenye miguu, wewe utafanya mashi juu ya zile khufu zako. Kwa hivyo Mtume sallam alipoletewa kama hadia hizi khufu mbili, asema rawi alizivaa na mtume akawa ni mwenye kuzitawadhia, yani alitawadhi akiwa nazo na akafanya mashi juu yake. Na hapa tupata faida kwenye maneno haya ya muallif alisema faladi sahuma, ya kwamba mtume alizivaa kisha akatawadhi naye, yani mubashara alipoletewa kukali alizivaa. Tumewapelekea huko. Kwa hivyo hapo katika faida kwamba mtume kule kuletewa hii hadia akavaa tayari pale pale, hii ni tupata lutfu ya mtume aliyokuwa nayo, upole wa mtume aliyokuwa nao fi kabuli hadia, katika kukubali nini, zawadi. Na hii sheria pia, mtu akikuletea zawadi hata ikiwa ni duni ile zawadi, usidharau wala kuipeza. Sawa, ukajiona kama sasa bwana mbona ameniletea zawadi gani? Na mimi sina zawadi yangu pia. Angalia Mtume sallam aliletea makufu. Sawa, hii tupata nini? Ile lutfu sallam aliyokuwa nayo kule kukubali hadia. Mubashara alipoletewa ile hadia pale pale, Mtume Ali alitumia akazivaa zile zile. Kwa nini? Kwa sababu ya kufurahisha yule ambaye alikuletea ile hadia. Na wewe Arabia, hata leo ukiwa utapata mtu hadia, alafu ile hadia aisarif na njia ambayo mwenyewe haupendekeza mwenyewe itumike vile, ima ifanyane au pengine aifanye kinyume na vile ulivyokusudia, utasikia vizuri. Katika adabu tumefundisha kwamba ni vizuri ukipewa hadia, sawa, ni vizuri uitumie kama ilivyokusudiwa. Ndio Mtume sallam katika hadia yake alipoletewa ni hadia, na kule kufanya haraka uweka ile faida pale kumwekea ipatikane furaha kwa yule ambaye alileta ile zawadi, Mtume pale pale ilibidi azibaye na akawa mwenye kustawadia zile nguvu zake. Pili, kwa bahi ni moja katika kuelezea katika hizi riwaya au mlango wa wakufu, riwaya ya kwanza ambayo inatumainishia sifa ya zile nguvu za Mtume sallam ambazo aliletewa kama hadia na mfalme wa Habasha. Kisha riwaya pili ni hiyo ambayo anasema kala Imam Tirmidhi kala haddathana Utaiba ibn Sa'id kala haddathana Yahya ibn Zakariya ibn Abi Zaida an al-Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Sha'bi kala kala al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu anasema ahda dihyatu للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. وغير ابن شعبة خبيا alimpelekea zawadi sahaba wake dhiya al-kalabi na sahaba kusema aitwa dhiya, sawa, aitwa dhiya kwenye nusha yake hapo chini na madhana amweleza aitwa dhiya ibn khalifa al-kalabi, dhiya ibn khalifa al-kalabi. Asema sahabiyu jalilu, sahaba mtukufu sana. Kana yanzilu Jibril bisuratihi fi ba'dhi al-ayat. Jibril mwenyewe alikuwa kushuka kwa Mtume sallam baadhi ya nyakati anakuja na sura ya Nabii sallam. Wadhalika ni jamani ule uzuri wa maumbile aliyokuwa nayo. Wanaposema ulama wetu bali alikuwa ni sahaba ana uzuri wa sura. Kwa hivyo ahyana Jibril akija kwa Mtume sallam huja na sura yake. Kwa hivyo huyu bwana Dhiya ibn Khalifa al-Kalabi alimpelekea zawadi Mtume rehma na amani zimfikie za elfu mbili kama hadia yake. Alipompelekea asema falabisahuma, Mtume akazivaa zile elfu mbili. وقال اسرائيل عن جابر ده هي كونيشا kwamba riwaya imekuja na njia nyingine, sawa, ali riwaya imepokelewa na turu na moja turu nyingine ni ya asema اسرائيل عن جابر kupitia njia ya Jabir anami kutoka kwa Amir wa Juba, aliongeza riwaya yake akasema na Juba na Joho limletea hadia ya nini, ya elfu mbili. Huyu sahaba alimletea Mtume akazivaa na Juba Joho, akamletea nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falabisa ukaga sema rawi akazivaa zile elfu mbili hata takharaqa, mpaka zikatoboka. Maana Mtume alizitumia kuzivaa zipaa mpaka zikenda zikatoboka. Asema la yadiri nabii sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akiwa ni mwenye kuzivaa na hali hii mpaka akaenda akazitoboa na kule kuzivaa, asema hakuwa ni mwenye kutambua Mtume sallam adhakiyun huma amla, kwamba ngozi ya ile khufu, tunasema hapa khufu huwa za umbile lake ni la ngozi, sawa, ni ngozi ya mnyama ambaye pengine ilifanya damu tengenezwa paka tengenezwa ile kufu. Sasa mtume aliletewa ile kufu, kufu tayari ni ya kuvaa, sawa. Kwa hivyo akasema mtume alizivaa mpaka zikatoboka, hakuwa ni mwenye kujua kwamba ile sampuli ya ngozi ambayo ilitengenezwa zile kufu ilikuwa ni za mnyama ambaye alichinjwa kisheria amba. Hakuwa ni wala kuuliza mwenye tewa akafa, hakuwa ni kwenye kujua kwamba ile ngozi ya ule mnyama ambaye ilitumika ile ngozi yake kutengezewa zile kufu mbili kwamba alichinjwa kisheria ama kuchinjwa kisheria. Tiyo mama kala Abu Isa Imam Tirmidhi akasema wa Abu Ishaq hadha ambaye tutaja kwenye sana anasema huwa Abu Ishaq Shaybani polo nafsi wa ismuhu Suleiman, na jina lake ni Suleiman, ingawa ni riwaya kama walivyoitaja baadhi ya ulama hata pia muallif au sheikh shaka au na sheikh Abdurrahman Abdurrazak mwenyewe pia asema hii riwaya iko na dhaif, iko na dhaif, kuna mmoja katika sana baadhi ya ulama wametia ila, lakini riwaya tunasema ni kwa watu, kwa sababu tunasema kuna riwaya zingine ambazo riwayinu zatia nguvu ndio ametumia al-Imam Tirmidhi kwenye kitabu chake. Kwa hivyo hizi ni hadithi mbili ambazo zimetupatia sifa ya kufu za Mtume sallam ambazo alizitumia, na faida nyingine tukapata hapo pia vile vile ya kwamba mtu akiwa atakuwa amevaa kufu mbili, sheria ya Kiislamu inampa ruhusa ya kwamba yeye wakati wa kutawadhi si lazima uzivue, unaweza kufanya masi juu yake, ingawa kuna tafsiri kwenye kutubu za fiqh kama vile ulamaa kusema kwa mtu ambaye ni hadhi si msafiri anapewa siku nzima ya kufanya masi, unapewa siku nzima yaumul wa laila tamsa alayhi, lakini kama ni msafiri una siku ngapi? Tatu. Hakutaja hapo, lakini hizo akam anaitaka tafsiri karibu kwenye kutubu za fiqh, lakini Mtume sallam alikuwa ni mwenye kustumia kwa njia hiyo. Kwa hivyo ni baadhi ya faida ambayo yafungamanishwa na masala ya kufu. Albabu lati taliha, mlango unaofuatia ni mlango pia unafungamana na masala ya kufu, ambayo hii ni masala ya viatu. Tujue viatu vya Mtume. Leo sisi tuvaa mabuti, tuvaa kila design ya viatu, sawa. Sasa angalieni hapo, tujue viatu vya Mtume alikuwa kivya akivaa viatu vya sampuli gani na ilikuwa ni. Faakada hadha albab Imam Tirmidhi akasema babu majaa fi na'li Rasul sallam, mlango wa yale yaliyokuja usukumzia kuhusu viatu vya Mtume sallam. Akasema na kwa lugha nyingine akasema ila al-ila ni viatu, wa huwa ma'u yatibini al-qadab min al-ard, na kusema kiatu ni chochote ambacho anachokivaa mtu kinamkinga ule mguu wake na ardhi, sawa, ima kupigwa na mawe, kukanyaga changarawe na mengineyo. Wa akhadha al-musannif Imam Tirmidhi aliweka mlango pia liubayina, pia ataki kutubainishia sifa za Nabii sallallahu alayhi wasallam, vile sifa na namna ya viatu vya Mtume sallam wa hadhi ya Mungu ile kubusini, na pia na mwenendo wake katika kule kuvaa viatu, mwenendo wa Mtume alikuwa akivaa viatu vipi. Hapo maneno alikusudia muallif kuleta huu mlango kuzungumzia. Kisha akasema al-Imam Sheikh Abdurrazzaq wa yuqalu fi hadha al-bab ma sabaqa dhikruhu fi bab al-basri, asema akasema vile vile kwenye mlango huu kwa yale ambayo yaliyotumbulia pia kwenye mlango wa mavazi. Kwani kwa kuhusu nini asema bi anna lil-insan, ya kwamba mwanadamu yote lahu ayyalbasa ma sha, kwamba anapewa fursa mwanadamu yote kuvaa anachotaka, min al-amai katika vilemba, wal-qumus na makanzu, wal-ardiya au na manguo ya kujitanga wal ni'ali na viatu ma lam yunhamu shar'a, bora tu kile ile nguo ambayo au ni kitu unachokivaa iwe ni kanzu kilemba au ni nguo ya kujitanga au ni viatu haikatazwa kisheria, kuna mlango wazi kufunguliwa. Kwa hivyo asema fa inna ni'al, kwa sababu viatu wanasema alladhi tulbasu fi kulli zaman, ambapo vinavaliwa katika kila zama. Sawa, kwa sababu tunaweza kusema kwamba viatu vya leo vinaendana na kufanana na viatu ambavyo vilikuwa zama za mtume. Yaani zangua viatu vilivyokuwa navyo leo ni viatu viko na tofauti na zama za mtume. Kwa hivyo akasema kwenye viatu pia ambavyo vinavaliwa katika kila zama, takhtalifu sifatuha wa hayatuha, vyataweza kutofautiana ile sifa yake na namna vilivyoundwa, bihasabi adati nas, kulingamana na ile ada ya watu. Sawa, na dini yao walizoea. Kuna jamii ya watu kitoka kuna viatu wao wavaa vya kiajabu ajabu, lakini wao ndio pengine ndio viatu vyao hapo wavaa. Kwa nini yaktalifu hadha bin makan, zile sehemu za watu wanazoishi na zama, kulingamana na ada zao na mazoea yao. Kwa mfano aslu fi kulli dhalik, aliba asema asli ya haya yote ambayo tunazungumzia kuhusu mavazi, asli yake ni ibaha, ni jambo linahalalishwa. Hatta yalida dalil, mpaka ije dalili ambayo inatuharakishia kwamba vazi fulani ni haramu. Lakini kwa hivyo sio kusema hapa mtu akasema tuliambiwa na usajili bwana hizi kuti hizi bwana mtume kuzivaa kwa ni haramu. Sio kwa sababu ya fahamu. Al-aslu al-iba, mwenye kuvaa buti akavaa sivi ya shujaa ina gani? Al-muhim tutasema al-aslu ni vitu ni iba. Imoba sisi kuvaa. Isipokuwa kile au lile vazi ambalo limekuja sharia likatwambia vazi fulani Muislamu univale haramu au ni makruh. Adha. Na huu mlango alimamu Tirmidhi alituletea hadithi 11 au radafia 11 hadithi au riwaya, aleta hadithi 11. Hadithi ya kwanza ni hiyo, hadathana asema hadathana Muhammad ibn Bashar kala hadathana Abu Dawud al-Tayalisi kala hadathana Hammam an-Qatada kala kuntu li Ansi ibn Malik, Qatada asema nilimwambia Ans ibn Malik radiyallahu anhu kaifa kana na'lu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, vilikuwa vipi viatu vya mtume sallallahu alayhi wasallam, viatu vyake vilikuwa viko vipi? Hebu tueleze. Na akamjua Ans aliishi ndani ya nyumba ya mtume 10 sanawati yahdumu akili akimwambia. Kwa hivyo mambo kama haya kiulizwa, yeye ana khibra, lazima atakuwa ni mwenye kujua. Kwa hivyo Katada akamuuliza tueleze ya Anas kwamba viatu vya mtume vilikuwa viko vipi. Fakala akasema lahuma ibalan, viatu vya mtume viko na kanda mbili, viatu vya mtume viko na kanda mbili. Alam na Akrab akasema fahamu ya karibu kabisa, tukisema viatu vyenye kanda mbili ni kama champali zile ambazo sisi tunazitumia saa nyingine kama viatu vya chooni kuingia msalani. Sawa, tutapata tukona kanda ngapi? Mbili. Moja kuta kushoto, nyingine kuta mguu aingia pale katikati, waenda kutia malawana. Hatusemi ni kama vile, lakini yushbi kwa maneno haya, kwa sababu ilikuwa ni viatu ambavyo vina kanda ngapi? Mbili. Na ikusulia kwamba kila kiatu kimoja maana kina kanda ngapi? Mbili. Sio kwa sababu kwamba vile vya mbili vina kanda mbili, kila kiatu kimoja kina kanda mbili ambazo hutukia mguu wake, ambazo zile kanda zashikanisha mguu wake na kile kiatu, unakidhibiti kutembelea vizuri. Hapo kwa hivyo ni sifa moja wapo katika sifa ya vile viatu vya Kusulam akueleza kwenye riwaya hii kwamba Anas ya kwamba mtume alikuwa na viatu ambavyo vilikuwa vina kanda kanda mbili. riwaya inayopatia asema kala hadathana Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala qala hadathana Waqi'un an Sufyan an Khalid al-Hadda kutoka kwa Sufyan an Khalid al-Hadda an Abdullah ibn al-Arif an ibn Abbas nikimetolewa na ibn Abbas radi Allahu anhu anasema kana lina ali rasulillah sallallahu alayhi wasallam ibadani mathniyun shirahuhuma vilikuwa viatu vya mtume sallallahu alayhi wasallam na kanda mbili vilikuwa viatu vya mtume sallallahu alayhi wasallam ni viatu ambavyo vina kanda mbili akasema mathniyun shirahuhuma kwa shirah tukisema shirah tunasema ni moja katika zile kanda zake ahdu madha suyuni na yani moja katika zile kanda zake alati takunu ala waji ambazo inakuwa moja inakuwa upande mwingine moja inakuwa upande mwingine na maana hapa kusudia kwamba matniu shirakuma ni kwamba viatu vya mtume kana laha zimamu yani zilikuwa zina kamba katujira fiha fi madha kamba zile zile zimekiwa na yani na kanda mbili ambazo zimeshikamana kule yani zote kwenye vidole vile ukanda mwingine na hivi ndio dalili nguo ya pale katikati kama vile sura akrab sura cha pale ambapo tunavaa hapo kwa hivyo riwaya hii ya Ibn Abbas ni kana kwamba ni tafsiri au ni upambanuzi kama vile kwenye riwaya ya Anas ibn Malik anatuambia kwamba viatu vya mtume vilikuwa vina kanda mbili. Kwa hivyo hakuna tofauti. Riwaya ni kwamba zinaendana kimaana. Kisha ya hadithi inafuatia asema hadathana Ahmad ibn Mani qala hadathana Abu Ahmad az-Zubayri qala hadathana Isa ibn Rahman قال اخرج الينا انس بن مالك بن علي عيسى بن احمان اسمع ان تتوليا سيسي انس بن مالك بياتو بلين تتوليا سيسي انس بن مالك بياتو بلغابي بلين تنا اسمع جردوين لهما ابالان امبابو بياتو بلين havina manyoya jardawaini ayman khali khali min ma min min mada min ash-sha'r havina manyoya biko jeupe la sha'ra alayhi havina nyoya manyoya ya mjeule mnyama lakini pamoja na sifa hiyo akasema alabu ma ibadani ambapo biko na kanda mbili au kamba mbili قال فحدثني ثابت بعد عن انس اسمع كيش akanieleza ثابت baadaye kutoka kwa Anas annahuma kanata na alayhi al-sallam kwamba vile viatu ambavyo Anas aliwaonyesha watu alimueleza rubana akamwambia ya kwamba vilikuwa ndio viatu vya mtume vilikuwa ndio viatu vya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo ni mimi sifa ingine aliongeza ya kwamba viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam vilikuwa havina manyoya. Kwa sababu hiyo kwa kutumia zile ngozi za wanyama vikishona pengine ngozi pengine kitu bila manyoya. Bali asema vile viatu havina manyoya. Kabisa ni vyeupe. Alafu viko na kamba ngapi? Mbili. Na Anas alipokuwa anaonyesha ni maana viatu alipowaonyesha ni viatu ambavyo vilikuwa ni vya mtume. Ni viatu ambavyo vilikuwa ni vya mtume. Kisha hapa kuna faida ambayo pia Sheikh Abdul Razak alitaja kwamba hivi viatu Anas kama alivifanya. Wakati azungumzia haya maana mtume ashaondoka amekufa kitambo na yeye aweleza watu hivi ni maana kwamba amevifanya. Hasa kule kuhifadhi kuna faida gani? Mambo ya faida. Faida yake nini? Akamhusia hapa kwamba kule kuhifadhi Anas ibn Malik nyumbani kwake asema hapa hii kuna baadhi tutakuja kuizungumzia itakuja fi akhir hadhihi tarjama mwisho wa huu mlango ambao tunazungumzia viatu vya mtume haula tabarru bi athari nabi sallallahu alayhi wasallam, inaofungamana hiyo kisasi hiyo baadhi mtu kutaka baraka na baadhi ya athari za mtume sallallahu alayhi wasallam, ima ni nguo yake au ni viatu vyake kama hivi au ni nywele zake zile athari munfasila an jismi. Sawa, tuzungumzie hukumu kisheria. Maana leo nasikia kila mtu hasa mashariki wale tabia tunataka baraka zako bwana. Al-aslu al-baraka min Allah. Hakuna mtu ana baraka. Sawa? Al-baraka asluha min Allah. Baraka za Allah Subhanahu. Lakini leo unapata mtu mashaikh wa kusufia wapenda haya. Njoo tupe baraka zako. Sawa? Asli ya baraka ni kwa nani? Kwa Allah Subhanahu. Kwa hiyo hili swala muhimu pia tupate kujua, kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walichukua hizi nusus wakazijaribu kuzitunu mpaka ziendane pia na mtu wa kawaida, kwa maana inafaa kutaka baraka na athari zake, ambayo hiyo ni shirki au akamu shirki, sema ni jambo la bid'a. Kwa mfano hapo kwa akasema kuna risala tamna kuzungumzia kuhusu vitu kama hivi ambavyo ni athari za Mtume sallam ambazo zilibakia mtu kutaka baraka nazo, je, inafaa ama haifai? Tutaona mwisho wa hii sasa. أما الحديث الرواية التي نالت عليها حديثنا وفتية أسيما قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عباس. عبيد بن جريج yeye anasema alimwambia Ibn Abbas afani Ibn Umar, alimwambia Ibn Umar, raaituka talbasu an-ni'al as-sifiyya, amwambia Ibn Umar kwamba nimekuona wewe Ibn Umar ukivaa viatu vya as-sifiyya, ukivaa viatu vya as-sifiyya. Was-sifiyya nisbatun lis-sibti, ni kitu cha kunasibishwa na sifti. Wa sifti huwa jildu al-bakaru madbur, ni ngozi ya ng'ombe ambayo ilifanya kutengenezwa na madawa ikawa iko smart ngozi. Watusamma sifia, na ikaitwa sifia lianna sha'raha kad subi sayasubita, kwa sababu yale manyoya yake yalifanya kuondolewa. Sawa, ile ngozi yote ile ng'ombe au ni ng'ombe au ni mnyama gani chukuliwe ika tolewa na madawa yale mwenye yake katengenezwa nini, kiatu. Kile kiatu kikitengenezwa, ikiwa ile ngozi imetolewa yale manyoya yake zile nywele zake zile, sawa, kile kiatu tunasema nini, ni kiatu cha sifia kwa sababu hakina manyoya. Sawa, kama vile tunasema nini, kule ni jarda, yaani kiatu ambacho hakina manyoya. Kama alimuulize tunakuona wewe huwa wavaa viatu ambavyo havina manyoya, kwa nini? Kwa sababu kwenye mji wao kuna wengine huvaa viatu vina manyoya. Sasa akamwambia, mbona wewe unakuona wavaa viatu ambavyo havina manyoya? Kwa nini? Hazina zile shaza ile asili ya ngozi. Qala Abdullah ibn Umar akamwambia, inni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yalbasu ni'ala allati laysa fiha sha'r, akamwambia mimi nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akivaa viatu ambavyo havina manyoya, ndio sababu anafanya hivi. Na wewe unajua tunaona ni ashaddi nnas katika masuala ya kusema ittiba, kwenye dogo na kubwa yeye ni katika masuala ya first class, jambo dogo na kubwa kwa kufanya. Kwa hivyo huyu alikuwa na hikma, amuulize mbona anaona Abdullah ibn Umar viatu ambavyo havina manyoya, ndio naye akamfundishia kumwambia nafanya hivi kwa sababu nilimuona mtume sallallahu alayhi wasallam akivaa viatu ambavyo havina manyoya, wala tawadha fiha, na akiwa ni mwenye kutawadhia navyo, fa ana uhibbu an albasaha, na mimi napenda ulivaa vikiwa hivi. Hapo kwenye lafzi ya aliposema muallif kwamba au rawi Abdullah ibn Umar maneno yake aliposema inni ra'aytu an-nabiyya ar-rasulullah sallam, nilimuona Mtume sallam akivaa yalbasu ni'ara allati la laysa fiha sha'r. Asema Sheikh Abdul Razak kwamba hadha maana asitia, ni ndio maana asitia ile ambayo mwanzo muuliza Abdullah ibn Umar alitumia hii lafzi wani'at idha sunia min junudi bahima fil amam, asema na viatu vyovyote vile ambavyo vitakuwa ni vyenye kutengezwa na ngozi ya mnyama fahyana, wakati mwingine yabqa alayha ash-sha'r, yaweza kawakia kile kiatu na yale pendo yake kitakufa. Sawa, fahyana au wakati mwingine yaweza kawakia tafifi, yani yakapunguzwa yale manyoya yakawa ni kidogo au wakati mwingine yaweza kawa yanaondolewa kabisa. Na hii ndio sura ambayo tutafahamishwa hapa kwamba ni kwamba vile viatu vilikuwa vya ondolewa manyoya kabisa, tutasema alikuwa akiwa ni mwenye kuiva. Na kauli waliposema wayatawadha fiha, anatawadhi na vile viatu, hapa kuna ihtimal imma annahu kana yatawadha wa hiya alayhi, imma Mtume alikuwa akitawadhi akiwa amevaa kama vile vile zile champali, sawa, kutawadhia kwa hiyo kutawadhi kwa viko kwenye miguu, maana hata kumwagia maji havidhuriki kwa sababu ni plastiki, sawa. Hiyo ni maana pia ya thabiti ya kwamba Mtume au rawi Abdullah aliposema yatawadha fiha, ima alikuwa Mtume atawadhi akiwa vile viatu amevivaa ako nazo hakuvua. Wayathamin ya kwamba pia ya kwamba Mtume sallam alikuwa anatawadhi miguu yake kabla haijakauka, sawa, tawadhi na miguu bado ina unyevu wa yale maji, anavaa vile viatu. Hizi maana kwa hizo ihtimam. Kwa hivyo Abdullah ibn Umar mwisho akasema fa ana uhibbu an albasa, na mimi ndio napenda kuvaa viatu hivyo ambavyo havina manyoya. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa na Mtume sallam akivaa viatu ambavyo havina manyoya. Ama riwaya iliyokuja inaofuatia hiyo قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة كلمنا أبو هريرة رضي الله عنه قال نسمع كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبالا بالقوة فياتو بن سلم na kamba mbili au kusema kamba mbili ilikuwa viatu vya Mtume sallam, na kamba mbili au kusema kamba mbili. Na hii riwaya yuwadhi na riwaya ya kwanza ambayo tulichukua kule mwanzo kama alivyoelezea, kwa hivyo haina haja ya kufanya tafsiri, ni kama ni ziada ya yale ambayo tuli au taukida ni riwaya nyingine ambayo inapoteza yale ambayo tuli zungumzia kule nyuma kama takatifu kama ilivyotangulia. Amma alladhi kalia riwaya inakuja anasema hadathana Ahmad ibn Mani qala hadathana Abu Ahmad qala hadathana Sufyan an Suddi qala hadathani man sami'a Amr ibn Qurayb, sema amenieleza alimsikia Amr ibn Qurayb yaqulu akisema رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. هي فائدة كبيرة. أسمع رأي منه. نلموانا متومة رحمة نماني سنفكية أكي سوالي نذياتي. يصلي في نعلين. أكي سوالي نذياتي. لواهي كنت أخوزي أقول لكي نسأل kusali na viatu hiyo mkali ni sunna pia kusali na viatu, na moja katika riwaya zinazofundisha ni hii riwaya. Kwa hivyo huyo rabi asema ilimuona Mtume sallam akiswali na viatu, amevaa viatu akiwa yoseli nani masufataini vilivyounganishwa. Maana kule kusoma kwake sana kuunganishwa vile viatu, kama alivyoeleza hapa shekhe pia asema makuruza taini vilivyo kuunganishwa, kuna kipande kipande kile kaunganishwa. Na hivi kama vile ilivyokuja pia kwenye riwaya nyingine ya mama Aisha radhiallahu anha, alipoulizwa ma kana nabii sallallahu alayhi wasallam yasna fi baiti, mtume huwa akiwa nyumbani huwa unafanya nini? Amaisha akaulizwa hili swali, fakalat akasema kama yasnau ahadukum, hufanya kama vile anavyofanya mmoja wenu, yani wanaume wanaofanya yasifu nahu, huunganisha viatu vyake katika uchukua mwenyewe akashona kwa kama ile nani auunganishi shona hiyo alikuwa akifanya wayuraqi thawbahu, na ushona nguo zake kama nguo ipasuka imparuka, mtume uchukua akafanya shona mwenyewe. Sisi tumezoea tulioa mara nyingi tunapenda kushonewa, sawa, nyumbani. Angalia hii adhabu tusana mfundishi tawadhu ya kusila kwa Mungu yeye mwenyewe, sawa, chukua sindano afanye nini, ashona nguo au afunganishe kiatu kingine kimekatika. Ashaba kisha saka hapa katambisha akasema kwa vile hadithi, na kwenye hadithi hii salatu sallama bin na'ain, uswali wake tusalama na viatu viwili kama ilivyokuja kwenye riwaya. Wakati sahada nikasema ni jambo limesini kutoka kwake Mtume sallam fi sunanihi kawiya, kwenye suna zake za kimaneno, walfiilia na za kimatendo, kwamba Mtume sallam alizungumzia hii suna kimaneno kwamba watu waswali wakiwa na viatu kati ingine, na Mtume pia fiilia alipokelewa kimatendo pia, tabata hadhihi madha hadhihi sunna, yeye mwenyewe alitabu kimatendo kwamba kuna wakati alikuwa kiswali na viatu hivi, sawa. Kwa hiyo fala ishkala fi jawazi, ni jambo ambalo anasema halina mushki katika kujuzu kwake, endama atakunu ardhu almasajid turaba, wakati pengine itakuwa ardhi ya msikiti utakuwa ni mchanga, mtu kuingia na viatu asali na viatu hakuna neno, hili ni jambo la jawazi, sawa. Au takunu salata fi sala, au pengine mtu aswali sala yake jangwani uko peke yake huko mchanga, viatu uko navyo swali na viatu la basi viatu, sawa. Lakini hapo kuna tambii muhimu, sio kwa tukapo kaambia usajili bwana anasema uko swali na viatu ukaingia msikiti hapo kwenye mazulia hapo na mabuti hapo kwa swali, la asema Sheikh Abdul Razak, lakini asema lakini baada an furshati masaji bil furush al-fakhr, baada ya kuwa misikiti imetandikwa mazulia ya kifahari watu uswali juu yale yale mazulia fil ghalib aghlabia misikiti leo kileo hiyo wazi kwa sijaona msikiti ambao watu uswali smith ku floor, mara nyingi watu ndio msikiti utandika mazulia, na ni pesa hizi, si kwamba ni kuchambura bure, na hii ni pesa watu wamenunua wamegharamika watengeze mahali pa uswali pawe pazuri. Falihali wakasema ikiwa msikiti utakuwa umetandikwa nini zulia, sawa, na ndio aghlabia yambadhi man dakhala almasjid, inapaswa kwa ajili ingia msikitini an yakhla an alayhi, uvue viatu vyako, sawa, uvue viatu vyako. Kwa nini? Riayatan bi nadhafati alfurush, kwa sababu ya kuchunga ule usafi wa lile zulia lililo ndani ya msikiti. Wa man'a bi ta'addi almusallin, na pia kuwakataza au kukataza na kuzuia maudhia ya kuwaudhi wale wenye kuswali, bima kadhusibu alfurush, kwa kile ambacho kitasibu lile zulia, mimma fi asfali al'adiya, na uchafu ambao utakuwa chini ya vile viatu, min karurat ima ni vitu vya uchafu au ni najisi, wa in kana tahira, hata ikiwa pengine kiatu ni kisafi kimebeba tu mchanga ingia hapa lazima utachukua nini lile zulia. Kwa hiyo tukiingia viatu hapa takriba watu wengi hapa. Hili carpet hili haliwezi kwa mrefu. Hapo tutachanga uchafu na nini mwisho kufanya ibada hapa kwa sababu kila mtu anakuwa ile karaha. Farihada kwa hilo vizuri watu wavue viatu vyao nje. Ukiingia hapa kwa nini? Kwa sababu sunna zote tumeazikabu. Kuswali bila viatu tunalifanya na kuswali bila viatu tunalifanya. Kwa hivyo kwa sababu labda ni sunna hapo pengine haiwezekani nyumbani kwako pia usiswali bila viatu. Pengine hata tiles. Sawa. Viatu utakutapi, tapi. Tiles yasema neno. Kwa sababu kwa sababu ya viatu tutakubaleki, tutafutika na uchafu wa melewa. Bali hapa hakuna neno. Ama kwenye msikiti ambao kuna mazulia, hili kidogo tunasema lazima tuhifadhi ile zulia isiingie uchafu na kuwaudhi wenye kuswali. Ni bora watu wa wavue viatu. قال ايضا قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكمتم رحمن مالك زوجيه اسمع لا يمشين احدكم في نعل واحد لا يمشين احدكم في نعل واحد ni adabu nyingine. Mtume anatukataza anatuambia asitembee mmoja wenu na kiatu kimoja. La yamshiyanna tena kupoteza ile. Kuna laa nani ya akamazo kisha mtume akaweka kanuni taukid kwenye hiyo feli mudhari. Anasema la yamshiyanna ahadukum fi nعل واحد. Asitembee mmoja wenu na kiatu kimoja. Kuna saa ingine sisi mara nyingine tukivaa viatu hasa tukiwa ni viatu vinafanakana ikikatika ukanda mmoja, wengine mtu anachukua kile kiatu akishika atendea kidogo. Usifanye hivi. Sawa? Si vizuri. Mtume ile jambo alikataza. Kwa hivyo akatwambia asitembee mmoja wenu na kiatu kimoja. Sawa? Yana amsema liyunila liyunila huma tabia ima adivaye vyote viwili au liyufihima jamia au adivuwe vyote viwili atembee mkuu bila viatu. Kwa wakio kilini kine katika kimoja ima uvivaye vyote hivyo kilikiliki tembea navyo au nasivyo vivuwe utembee kama wanavyosema wengine utembee mkuu chupa utembee mkuu chupa bila viatu. Kwa hapa msanid hapa alichotea hii riwaya ni kama alianza kutaja uongofu au na mwenendo wa Tusala katika kuvaa viatu alikuwa yuko vipi. Kwa hivyo akaleta hadithi ya Mureda ya kwamba mtume atakataza Muislamu au mtu kutembea na kiatu kimoja, kwa kuwa kiatu kimoja au mguu mmoja amevaa kiatu na mguu mwingine hauna kiatu. Kwa hivyo ni mtu ima avivae vyote viwili au avue vyote viwili. Na hapa akaeleza ila mbili Sheikh Abdul Razak. Kwa nini mtume akataze kuvaa kiatu kimoja akalazimisha ima uvue vyote au uvae vyote? Akasema jambo la kwanza, kwa nini mtume alifanya hivi? Hikma nini? Kila baadhi ya ulama wanasema li anla yakuna fi dhalika tashabbu bishaitan illa moja. Sawa, isiwe ikawa kule kufanya vile ukavaa mguu mmoja kiatu, isiwe ni tashbihi ya kufananisha na shaitani. Kwa nini? Kwa sababu imekuja kwenye riwaya, baadhi ya toro za riwaya ya hadithi kuna ziada imekuja mtume anasema inna shaytana yamshi bin na'li wahid, shaytani hutembea na kiatu kimoja. Kwa hivyo tusema hata ma tashabba, usijifananishe na shaytani, akakataza Muislamu asitembee na kiatu kimoja. Hiyo ni moja katika ila na hika ya mtume kukataza Muislamu kutembea na kiatu kimoja. Wa thani al-ila thania wakasema ni alla yakuna dhulman lilbadan, isiye isiye ikawa ni kama kudhulumu mwili wako. Ukifanya vile ni nao mina dhulm, ni sampuli ya dhulma unaodhulumu nini mwili wako. Kivipi? Asema fa sharia amara bil insan, sharia ya Islam imemwamurisha mwanadamu bil adl, awe mtu mwadilifu, hata maabadani, mpaka hata mwili wako ufanye nini, insaf na uadilifu, usidhulumu hata mwili wako. Anakuambia kwambia mwili wangu bwana, kwani tufanye nini? Hata mwili wako pia yawajibika utendee nini, uadilifu. Kwa hivyo kama ni kutendea uadilifu, asema faida masha bina alwahid, mtu akitendea na kiatu kimoja, wa rijlu ukhra afiya, na mguu mwingine hauna kiatu, uko tupo na kiatu, fa in kanat al-ardu ard, ikiwa ardhi itakuwa ina arara, kwa sababu pengine jua ni kali au barida, au ardhi iko na baridi, fala marijl al-ard, atakuwa ni mwenye kudhulumu ule mguu ambao hauna kiatu. Sasa kuna chomeka, kama kuna harara wewe ukanyaga mwili wako chini, utakuwa unachomeka, huyu mwingine uchomeki, kwa hiyo utakuwa unajidhulumu au unadhulumu ule mguu ambao hauna kiatu. Washaria imekuja binahi alidhulum, imekuja kataza nini, dhulma. Ndio akanukuu hata maneno ya Ibn Qayyim kwenye kitabu chake Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawdud, maneno ambayo Ibn Qayyim alinukuu kutoka kwa shekhe lake Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kalama maneno makubwa fi takririha, kulithibitisha hili jambo ambalo tunazungumzia, hata mwili wako pia una haki utendee uadilifu. Kiwiliwili chako ukitendea nini, uadilifu. Haipo kala akasema naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikataza alimkaza kunyoa mtu nywele zake, sawa, sehemu asipunguze na sehemu zingine asiache, kama vile vijana wengi wapenda hii minyoo, mtindo kama hii, mtu asisonga huku hapa katikati ya kazi yake, chungu hii inaitwa nini, alqaza. Mtume alikataza minyoo kama hii, au kidogo chungu huku huku siacha, hiyo pia tunaita nini, alqaza. Kwa hiyo tunasema style, si style. Na wengine wachukulia maendeleo, si maendeleo, unani ushamba sasa, si maendeleo hapo. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza alqaza, walqaza akaeleza hapa ni kunyoa baadhi ya nywele za kichwa na zingine ukaziacha. Kala Sheikh ndio akasema, akasema Sheikh wetu Ibn Qayyim asema wa hadha min kamali mahabbati llahi wa rasulihi bil aqli, asema na hili ni miongoni mwa ukamilifu wa mapenzi ya Allah na mtume wake juu ya uadilifu, kwamba wewe ukinyoa nywele kwa staili hizo za kileo hizi ni pia utakuwa umejitendea nini, dhulma kwenye kiwiliwili chako, na Mwenyezi Mungu anapenda ujitendee hata uadilifu hata kwenye kiwiliwili chako. Fa inna amara bihi, kwa hivyo Mwenyezi Mungu akaamrisha hata fishani insani ma nafsi, hata kwenye mambo ya mwanadamu ambayo yanamhusu yeye mwenyewe nafsi yake. Fanahahu akamkataza, an yahlika ba'da rasi, anyoe baadhi ya nywele za kichwa chake na aache baadhi ya nywele zingine. Li'annahu dhulmun lin-nas, kwa sababu akifanya hivyo ni dhulma ambayo amejitendea kwenye kichwa chake. Haitaraka ba'dahu, kwa kuwa yeye aliacha baadhi ya zile nywele na zingine akawa ni mwenye kuzinyoa. Wa nadhiru hadha, na kwa hivyo akasema na kinachofanana na kuendana na hichi hili tunalozungumzia, annahu naha anil-julus baina ash-shamsi wa dhil, Mtume pia alikataza mtu kwenda kuketi baina ya sehemu ambayo kuna kivuli na kuna jua, bali kama pale umeingia jua pale ukakaa pale, sehemu ya mwili iko kwenye ile sehemu ya jua na sehemu hiyo kwenye kivuli, Mtume pia alikataza, sawa. Akatoa mfano wa hii tulizozungumzia, akasema fa inna dhulmun li ba'di badal, hii akifanya ni kama kana kwamba anadhulumu baadhi ya mwili wake. Wanadhiru, na mfano wa hili pia linaloendana naha an yamshia rajul fi na'li wahid, ndio Mtume akakataza pia kutembea na na kiatu kimoja kama tulivyotaja kwenye riwaya, bali imma an yun'ilahuma jamia au ima alivae yote au alivue yote. لهذا العلامة الوالي الشيخ ابن باز ابن باز رحمه الله تعالى في أنا أوليزوا سؤالي نعرض نهات نوزمزية من يقوليزا كسيما لو كانت إنها الثانية بعيدة فجأة فهم ya kwamba ikiwa kiatu kimoja kikombani mimi pale nipokea ya nyasha yangu ikija kitoka akiona kimoja hapa kingine kile kikoteka kapeleka kule nitafanyaje? Aliulizwa Ibnu Bas, nitafanyaje? Je, nitachukua nitafake kiatu kilicho hapa nichukue hapo nipate kile, au nikichukue kile nitembee nacho kangele kufanya pamoja? فقال الشيخ سكيزا مننا ابن باز كسيما إن استطعت أن لا تخالف السنة ولو بخطوة واحدة ففعل. سكيزا مننا أسيما لو تكون من يقوز أسي خالف السنة حتى لكو أتوى موجة يعني كو يكيني كياتا أخالف السنة وتبير أتوى موجة ميلي فكو فتكيات كيجين الوفاية لو تكيزا كفانيا إيبو hata kwa hatua moja basi fanya, maana kwamba wewe si vizuri ukhalifu hata kwa hatua moja, kwamba nifanye hapa nichukue hatua faida nyingine, utakuwa umekhalifu sunna, umetembea ile hatua moja kiguu mguu mmoja hauna nini, hauna kiatu, basi kama utaweza kufanya hivyo fanya, lakini alaslu haifai. Hadha nakutafiki hadha atukupenda naona tukomie hapa inshallah, hizi ni wazingine au kukusiona kesho inshallah.